Det bliver tørt vejr med en del sol, men først på dagen stedvis skyet. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Avislæserne med Kasper Fogh. Godmorgen, du lytter til Avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh, og Avislæserne er programmet, hvor vi går igennem dagens og ugens vigtigste historier med et panel af spændende mennesker, og jeg har glædet mig som en sindssyg. Hjemme i studiet har jeg Knud Folchak, som Danmark lærte at kende under ungdomshusurolighederne, og som en fortaler for Christiania, men også en mand, som har mere end nogen anden, jeg kender, har været en ihærdig iværksætter af økologiske virksomheder og socialøkonomiske arrangementer rundt omkring i Danmark. Godmorgen, Knud. Godmorgen, det var da pænt sagt, tak. Jamen, hvor er det godt at se dig igen. Tak. Og vi har Grete Lise Holm i studiet. Grete Lise, som var en... Undskyld, Lise Egholm. Det var fordi, der var mange ens bogstaver i det navn. Lise Egholm, som med sit engagement var en selvstændig stemme i dansk skole og integrationsdebat i mange år, som leder af Rådmandsgade Skole. Så en af de der sådan, mennesker, som lyste op i nogle år, hvor debatten om dansk skole ellers var meget hård og trist, og hvor der måske ikke i virkeligheden, hvor det der med integration i skolen var mere et problem og alt muligt andet. Så var der Lise ude på Rådmandsgade Skole, som ligesom med et stort smil sagde, jamen hvis man gerne vil hinanden, jamen så kan man da selvfølgelig også lave skole her, hvor der er mange indvandrere, og man kan gøre det godt. Og jeg kan huske, da jeg mødte dig dengang, jeg tænkte, du må godt få mine børn. Så kan godt være, at det var en ghetto-skole og alt muligt andet, men det var simpelthen så smittende, at jeg så den måde, børnene løb rundt omkring der på, og det var og hoppede op af dig, når du gik rundt i skolegården, og så tænkte jeg, det var da fantastisk med en skoleleder, som alle børnene kender. Ja, det har været vidunderligt. Jeg er så glad for, at jeg havde dig med her til morgen. Og jeg har Søren K. Villemose med, som er den nye bogredaktør, eller vikarierende bogredaktør på Weekendavisen, journalist. Ja. Og hvad kommer der til at stå i din bogsektion her til helligdagen her? Den udkom i går jo. Du har ikke udkom i går? Det kan man jo slå op, men der er masser af gode ting, jeg kunne reklamere for. Jamen, og en af de ting, som jeg gerne vil spørge dig til, det er Prinsgemalenes nye digtsamling. Ja, den er anmeldt, ja. Og det var da fantastisk. Lars Bukdal. Men udover at have været journalist og bogredaktør, så har du også været en flittig meningshaver og debattør. Altså, jeg kan ikke snuppe det der debattørord. Det er sådan lidt en... Nej, det er ikke så godt. Ej, det er sådan en debattør. Det er sådan en måde at sige... det er sådan en ivrig læserbrevsskribent på førtidspension. Det er niveauet lige over læserbrevsskribent. Ja, netop ikke det der med mange hamdierne små indlæg til Odderposten. Hvor er det... Ej, hvor morsomt. Ja, hvor er det dog et... og nu skal høre, at det har været et... Det har været meget, det har været et fantastisk nyhedsdøgn, hvis man sådan har fulgt med i, hvad der skete rundt omkring. Der er nyt i Lars Lykke-sagen. Det ser ud til, at det er minkavlerne, der har betalt hans tøj. Hvilket det ser ud til, at Venstre har glemt at fortælle nogen, at de har fået 70.000 kroner til at betale hans tøj, indtil sagen i hvert fald kommer frem. Det er en historie, som BT bringer til torvs i dag. Nej, det er Ekstrabladet, der har den. Det er Ekstrabladet, der har den. Der er nye meningsmålinger i politikken, som ligger Venstre under 20%. Det gør Socialdemokratiet til Danmarks største parti igen, og Dansk Folkeparti til den næststørste parti, også med over 20%. Det skal vi snakke mere om, særligt også i anden time her til morgen. Og det, som BT har, nu skal vi være retfærdige over for dem, det er, at Aller-koncernens topledelse synlædende vidste alt om tysk-tysk-kilder, og hvordan de fik de her historier, og at de har lavet en form for krisestrategi til, hvad der skulle ske, når de nu afskedede ham der, Kent B. Rasmussen. Et eller andet sted, så virker de undskyldninger, som man har haft derovre, for hvad man har vidst og man ikke har vidst, de virker ikke så vanvittigt solide igen. Her, lige om lidt, så skal vi snakke om, hvad I synes er påfaldende i dagens aviser. Men først så skal vi til... Avislæserne er jo også programmet, hvor vi meget, meget gerne vil have jer derude til at fortælle os, hvad I synes af dagens historie. Og i sidste halvdel af den her time skal vi snakke om Henrik Qvortrup, som jo også har været en historie i ugen igen. Han gjorde sin debut efter en kort pause som politisk kommentator på B3. Han er begyndt at sælge et foredrag, hvor han turnerer rundt i Danmark og fortæller, og vil fortælle om, hvordan det er at blive indhentet af fortiden. Og, Og så har han varslet, at han er på vej med en bog. Og det, som vi skal tale om i sidste halvdel af den her første time, det er, slipper Henrik Qvortrup for let? Er det umuligt at skandalisere sig selv i dansk presse, som Gretelise Holm engang sagde om mændene i dansk presse, efter nu med adresse til Klaas Kastholm, der vist nok gjorde stort på en kollegas sofa og tørrede sig i gardinet, sagde, jamen der, det er simpelthen umuligt, når man er nået et vist sted hen i dansk presse, ikke at have en fremtid. Og det virker jo som om, at en mand, der er under kriminel efterforskning for at have foretaget sig, eller været den aktive part i noget, der minder om Danmarks historiens største medieskandale, sag, at han kan lave noget, der minder om sådan en journalistisk Jørgen Jynke, skrive sig en bog, og så øre turnere rundt og tjene fedt på det. Det vil vi meget gerne høre, hvad I mener om. Hvis du sender en sms på 42 600 24 7, så vil vi meget gerne tale med jer om, skal ham der Qvortrup, skal han have lov til at prøve at tjene til sine 5 børn og dagen og vejen? Eller er der ikke et eller andet tidspunkt, hvor man må sige, ah, nu har vi set nok på dig i et stykke tid, min ven. Det er i hvert fald, det er i hvert fald en samtale, som der er mange, der kommer til at have derhjemme. Hvad hedder det, Knud? Du sidder og kigger på politikken derovre? Jeg sidder og kigger på meningsmålingerne. Og ja, dem skal vi tale om i næste time. Men fortæl mig engang, hvordan synes du, det ser ud, det her? Du sidder, men, vi kigger på meningsmålingerne. Jeg elsker tal og har lige regnet ud, at 48,1 til rød og 51,9 til blå. Og det synes jeg er det væsentlige. Altså, jeg synes, det væsentlige er, hvordan forrykker man de politiske balancer her? Fordi det er jo trods alt det, det hele går ud på, det er, at Folketinget skal administrere noget politik. Og det er jo ikke så interessant, om Dansk Folkeparti får 2-3% mere eller mindre end Venstre. Det er jo sådan nogle skulp. Det synes du? Du synes, at Dansk Folkeparti, der er sådan et par procent større end Venstre, det er et skulp? Det gør mig ikke så meget. Altså, jeg synes, hvis man skal se noget ud af det, så skal man se, at vi danskere som borgere, måske i forhold til politikken, har det hårdt. Altså, vi er trætte af skandaler, vi er trætte af, at et EU-valg kommer til at handle om, hvor mange sokker Lars Løkke har købt. Vi vil gerne høre noget om den politik, der er i EU og sådan nogle ting. Vi er trætte og forvirrede og måske også lidt deprimerede over, hvad er politik egentlig? Er det sokker og underbukser? Eller er det noget med, hvordan skal vi få virksomheder til at overleve, så vi ikke mister arbejdspladserne på Bornholm? Altså, jeg tror, det er det, som er vigtigt med de her meningsmålinger, det er, hvordan er de politiske balancer? Det er sgu ikke så afgørende om Dansk Folkeparti eller Venstre er størst. Det tror du ikke? Nej, jeg tror, hvis jeg skulle analysere de her meningsmålinger, så ville jeg være bange og nervøs. Du kigger på det ligesom amerikansk politik. Er det blå eller rød, der fører? Ja, det jeg synes er interessant. Og jeg synes, det er interessant, at tingene bevæger sig, og det synes jeg er godt. Om Dansk Folkeparti bliver de største i blå blok, det har de jo været indirekte alligevel, fordi det er jo dem, der har bestemt blå bloks politik i mange år. Det er ikke så vigtigt for mig. Det vigtige er, at her er et signal fra vælgerne, der hedder, vi har det hårdt, vi har det svært, vi er trætte, vi er frustrerede, og derfor siger vi, at vi stemmer på Dansk Folkeparti. Det er jo ikke sikkert, at de gør det, når de kommer ind i stemmeurnen. Hvordan har I andre det med det? Synes I, de der meningsmålinger, er det sådan et udtryk for vælgerlede eller politikerlede? Jeg tror primært handler det om, at vælgerne ikke er særlig begejstrede for hverken Thorning eller Løkke, men især ikke Løkke. Altså Løkke har fået det, man kan sige, grundlæggende en dumpe karakter af befolkningen i de her målinger. Ikke? Altså, det er jo historisk lavt. Og så er det da klart, så til sammenligning, så ser Kristian Thulesen Dahl jo helt, han ser da egentlig ganske udmærket ud, når man sammenligner ham med Løkke og Thorning, for rigtig mange vælgere. Ikke? Altså Thorning stoler det ikke på, fordi hun siger noget og gør noget andet. Og Løkke, han, det ender bare i fadbamser og underbukser og rygning på ikke-rygerværelser og regninger på selv det mindste spandauer, han har købt ned på. Du får ham til at lyde så trist. Så det er klart, så Kristian Thulesen Dahl, altså den eneste af alle de tre, som rent faktisk kommer fra Jylland og har tingene i orden og taler pænt og ordentligt, og som ikke render rundt og bliver fanget i den ene skandale efter den anden, eller nødløgn, eller hvad der ellers kan være. Altså, det er da ikke så overraskende, synes jeg, at han ser meget pænt ud i den. Men altså, hvis vi nu skifter ud i lederskabet i de to partier, så kan det jo hurtigt skifte, altså ændre sig lynhurtigt. Man tænker på, at Helle skulle blive venstreformand, og så skulle Løkke blive socialdemokrat. Ja, det kunne være det her politikens billede, ikke? Politikens Rune Løkkeberg jo langt haft den opfattelse, er, at Helle Thorning jo passede bedre til Venstre, og Lars Løkke mere til Socialdemokratiet. Lars Løkke var working class, og hun var Jamen, og hun var overklasse. Det er så ikke rigtigt. Det er, altså, Lars Lykke er ved Gud ikke arbejderklasse. Nej, du var kun et morgenindlæg. Der er mere arbejderklasse over ham i sådan et klassisk forstand. Ikke dårlig siddende tøj og store øl. Nej, nu må det, altså, man er ikke bare arbejderklasse, bare fordi man drikker masser af øl. Og, altså, nej, jeg vil sige, et rigtig klassisk arbejderdyd, det er, at man arbejder, tjener sine penge, og så bruger man sin egen penge på en charterferie eller andet. Lars Løkke, han bruger bare andres penge. Det er ikke, synes jeg ikke er særlig arbejdeklasse. Det er mere sådan en middelklasse parcelhus velfærdsdreng, som er blevet, som forældrene altid har betalt hans hver eneste gang han kom i problemer, kom forældrene og hentede ham, og hver eneste gang han skyldte en regning, så kommer der nogen og betaler den for ham. Det er ikke en arbejderklasse mentalitet i min bog i hvert fald. Og det er heller ikke det gamle højskolevenstres idealer. Altså, jeg synes, jeg er meget enig med det, I begge to siger. Men jeg synes nu, at det er mere end... Altså, det er rigtigt, som Knud siger selvfølgelig, at det handler om man... altså, balancen selvfølgelig mellem rød og blå blok, for det er jo dem, der skal lave praktisk politik. Men det, jeg synes måske er lidt ærgerligt ved, at Dansk Folkeparti vinder frem, det er, at jeg synes, det bliver visionsløst. Altså, for mig er politik noget med nogle mennesker, der har nogle idéer om, hvordan vi indretter vores samfund på en ordentlig måde. Og det er ligesom om, at det er ved at forsvinde. At det i stedet for bliver noget, som I begge to har sagt, med kedelige sager. Og jeg vil sige, at den sag, Venstre har nu, den er rigtig, rigtig dum. Men det er jo faktisk bare, at de får tilbage samme mønt, fordi de var meget efter Helle Thorning og hendes mand og deres mulige skatteting. Og jeg ved ikke, hvad. Det er også det, jeg tænker på. Altså, nu får de tilbage samme mønt, og hold kæft, hvor er det pinligt for at sige det. Altså, og hvis man ikke har orden i sine ting, så man må gå hjem, så kan man ikke være statsmand i Danmark. Det kan man altså ikke. Vi kan sgu ikke have det. Men du er, det her det er faktisk et emne til næste time, okay. Fordi at, og det har vi sådan set, det er jo super spændende, og man kan sige, som du siger, hvis man skal være statsmand i Danmark, så man er nødt til at kunne reagere sig selv, før man kan reagere andre. Sådan har vi de fleste af os med politikere. Men der er jo et eller andet sjovt ved det der med at have levet et helt liv inde i sådan et politisk apparat. Lasse Jensen havde en sjov klumme i går på DR's hjemmeside, hvor han skrev, at... Og det var noget af det, som Knud startede med at tale om. Han skrev, at det, som Qvortrup har stået for i dansk presse, er et systematisk fjernelse af fokus for politisk substans. Han koketerer jo nærmest selv med, han gad da ikke sidde og læse en arbejdsmarkedsreform eller en finanslovspakke. For ham, der handlede politikket om spillet, om magten, om tragedierne og skæbnerne på det personlige plan. Og det er så den politiske journalistik, vi har fået. Tror du, når du taler om den form for vælgerlede eller politikerlede og den der sådan rodløshed og den tristhed, du taler om, at danskerne har over for det politiske, har det så noget at gøre med den type af politisk journalistik, som Henrik Qvortrup stod for, som har så mange beundrere i dansk presse, som også gør, at man simpelthen ikke kan forestille sig at lave journalistik uden Henrik? Det er jo lige, virker jo næsten som om, at der er sådan en udbredt sådan desperation. Ligesom, hvor er han henne? Han er jo ligesom bannerføreren for den her måde at tale om politik på. Så det kun handler om Helle Thorning og Lars Løkkes personlige narrativ. Så det kun handler om the rise and the fall of the man. Og altså op i røven da med, om dagpengeperioden er et par uger kortere eller længere. Fordi jeg synes, det var meget sjovt, det du sagde med, at... Du læste de der sådan, meningsmålinger som om, at vi er triste, at vi er desillusionerede, at vi kan sådan se, at vi kan stemme på hip og hop, og det bliver bare inden for de der blokke, og så vil vi jo ikke gerne videre til noget, der er vigtigt. Hvordan har du det med de der sådan, Lasse Jensen-udsagn om, at politisk journalistik også er blevet så... Der er jo ikke nogen tvivl om, at når vi kan have meningsmålinger, som inden for... En kort valgperiode eller inden for et år kan svinge på den måde, det svinger, så ser vi jo, at det er underbuksepolitikken eller Gucci-taskepolitikken, der afgør det, ikke? Og det går jo ikke. Det er jo en katastrofe. Men jeg vil sådan set hellere ind på at sige, at vi må lære noget af det her. Altså i stedet for at snakke om Qvortrup, og som jeg i øvrigt synes skal have lov til at tjene nogle penge, fordi han er jo ikke dømt endnu, og det er 7 år siden, han gjorde, eller mange år siden. Ja, det var rigtig nok. Jeg synes, det der med, Qvortrup er jo givetvis en knaldhamrende dygtig journalist, og ligesom jeg synes, at alle de kokke, der ikke er økologer, skal sige at blive økologer, så kunne man jo håbe på, at Qvortrup var på vej hen til at blive en god, dygtig, seriøs økologisk journalist. Ja, ikke? Så lad os, men altså, et andet spor, undskyld. Altså, det jeg synes, der er vigtigt, det er, lad os lære af, hvad der foregår. Og et eller andet sted er vi jo alle sammen til falds for sladder og historier og sådan noget. Det er jo det, der holder den ene del af menneskeheden i gang. Men vi er vel også nødt til at forholde os til, hvordan udvikler vores samfund sig rent politisk. Og der må vi jo ind og regulere nogle regler. Vi må ind og have fat i at sige, hvordan kan det gå sådan med Lars Løkke? Lars Løkke er jo ikke det største problem med det her. Det største problem er jo, at vi ikke kan finde ud af at lave en lovgivning, som gør, at man skal opgive, hvordan man bruger sine penge i et politisk parti. De får masser af offentlig støtte. Demokratiet tons af penge ind i de her partier, fordi de gerne vil have, at vi skal blive politisk interesseret, i stedet for at ender pengene bliver brugt på tøjkøb, som gør, at vi får de her sladderhistorier. Så vi må regulere nogle regler. Altså, det er jo meget sjovt, fordi det tror jeg også, vi tænker om. Du tror simpelthen, at der er behov for, at man kigger på reglerne omkring det politiske. Selvfølgelig. Vi må, altså hvordan kan man gøre det? Ja, det kan man blandt andet gøre ved at sige, at det der med, at vi måske skal altså, de omgår jo de her regler. Nu har vi i dag en historie om 70.000 fra pelsdyrsavlerne, ikke? Og de 70.000, dem opgiver man i maj 2014, efter hele skandalen ruller. Se, det synes jeg er sjovt. Prøv en gang at høre. Hvis du har lyst til i sidste halvdel af timen her at diskutere Knud eller Henrik Qvortrup og tilstanden i for dansk presse, så sender du en sms på 42 60 24 7. Nu fortsætter der sidder og snakker om, at der skal andre regler til for pressen, og spørgsmålet er om ham Henrik der, han slipper for lidt. Og så talte du om minkavlerne. Det er jo den store historie i Lars Lykke-sagen i dag. Det går jo ikke. Altså, det går jo ikke, at sådan en historie kan opstå, at Venstre får så mange penge i støtte, og at de ikke bliver opgivet, og det ikke kommer frem. Det må vi bare ordne. Helt grundlæggende, så handler historien i BT om i dag, at det er kommet frem, at minkavlerne og Copenhagen Fur har betalt 70.000 kroner for Lars Løkkes tøj. Det er altså ikke Lars Løkke selv, der har betalt. Nej, det er slet ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det er bevist, at det er gået til tøjet. Det er nærliggende, at det måske er det, men det er ikke bevist, at det er gået til tøjet. Er det ikke det, som Claus Richter siger? Nej, de afviser faktisk, at det er gået til tøjet. Men skal man nu ikke lige få på plads, at koldt og varmt vand, som kommer ud af samme hane. Altså, Venstre har fået 70.000 kroner, og jeg tror ikke, eller Venstre vil bryde sig om at få et bidrag fra en bidragyder, hvor der står, I får hermed 70.000 til at købe underbukser. I får 70.000 til støtte til jeres valgkamp. Men i øvrigt er det jo også i strid med loven, så der vil ikke nogen. Det er jo der, hvor problemet er. Det er, at det er i strid med loven, men loven er jo gummiagtig. Loven er jo nærmest en hensigtserklæring, vi stramme op. Men altså, i forhold til hele det der med, om der er for meget personfnader en politisk substans, og om det hele er Qvortrups skyld, og altså, jeg synes, Lasse Jensens indlæg der, jeg synes, det var noget sådan snopperi grundlæggende. Det er sådan en klassisk kritik, man altid har hørt. Der er ikke noget nyt i den i øvrigt. At man ligesom synes, nu skal vi holde op med personsager, nu skal vi ind i substansen, nu skal vi åbenbart sidde og vende regneark og kigge i grafer om et eller andet. Men det er da bemærkelsesværdigt. Nej, du kan ikke skelne mellem det personlige. Altså, politikerne, hvad de render over, der laver, det er dybt integreret i det politiske. De to ting, altså det er simpelthen en del af indholdet af politik. Politik er, og langt hen ad vejen, noget gøjl og noget cirkus. Altså, det er det bare, og det har direkte betydning for den praktiske politik ud i sidste ende. Hvad for noget gøjl at foregå inde på borgen? Altså, du kan ikke. Det her, det er en del af substansen, og så kan man så synes, at Qvortrup er for kynisk, eller han kigger for meget på magtspillet og sådan noget. Det er sikkert rigtigt nok, men altså, det er altså også politik. Men det, som jeg synes var bemærkelsesværdigt, det var i virkeligheden i den artikel for Lasse Jensen, et par Qvortrup-citater, hvor han jo faktisk direkte siger, jeg vil da ikke sidde der og grave mig ned i substans. Nej. Okay, det støder mig på min perception af den borgerlige offentlighed. Sådan kan man da ikke sidde og tale om det politiske arbejde, at man faktisk ikke gider læse papirene. Jamen altså, men det er altså også en del af politik, og det er der så nogen, der beskæftiger sig mere med. Så kan nogle andre sidde og vende regnearkene, og det er det også, følger mig også med i. Jeg synes, vi taler os helt ud i en periferi. Handler det ikke om, at Qvortrup har været vidne om, at der blev lækket oplysninger, om folks brug af deres dankort til alle mulige ting. Og nu bliver han gjort til syndebuk. Jamen altså, han har været med til at gøre noget, der er dybt usmageligt, og som vi som samfund ikke kan have, at man ikke kan have privat brug af sine dankort, ligegyldigt om man er kongelig eller politiker eller hvad som helst. Qvortrup er jo lønnet at se og høre i den periode, hvor han har gjort det. Ja. Det interessante er da ikke Qvortrup. Det interessante er, at vi har en medielovgivning, som man skulle tro var lavet for 200 år siden, og som er jo nærmest også gummiparagrafer, forstået på den måde, at det har jo ingen konsekvens i en moderne verden, hvor alt har udviklet sig. Der har vi en medielovgivning, hvor det tager 4 måneder at få pressenævnet til at afgøre noget alvorligt. Og så får man en henstilling. Jamen, det er jo ikke til at holde ud. Ekstrabladet får en henstilling, eller BT får en henstilling, eller andre medier får en henstilling. Det, der er problemet, er, Se og Hør skulle jo have en bøde eller et indgreb, ja, som gør, at Se og Hør ikke tør gøre sådan noget her. Det er det, vi skal tale om konsekvenser for uansvarlig journalistik herefter. Vi tager et kort afbræk til noget andet. En af de store historier ud af verden, fordi i den forgangne uge har der været valg i Egypten. Og en af de ting, som jeg tænkte i går, da vi så historien om, at man havde været nødt til at forlænge valget i Egypten. Det er noget et helt andet sted i verden, men ikke desto mindre. Så sad man og tænkte på, at her bliver Al-Sisi kåret, de er nødt til at forlænge valgperioden for at få folk ned til stemmeurene. Og et eller andet sted, så virker det som om, at det arabiske forår, det døde lige der med endnu en generalkåring i Nordafrikas folkerigeste stat. Vi har Rasmus Bosrup med på en telefon. Rasmus, er du der? Yes. Rasmus, du er forsker i afrikanske eller nordafrikanske og mellemøstanliggende på Dansk Institut for Internationale Studier. Er det ikke rigtigt? Det er simpelthen noget. Jeg er seniorforsker. Du er seniorforsker? Det er fuldstændig rigtigt. Okay. Vil du ikke fortælle mig engang? De er gået i gang med at tælle stemmer i Egypten. Man regner med, at Al-Sisi bliver kåret med noget, der minder 90% af de afgivende stemmer. Hvor mange har egentlig stemt i Egypten? Jamen, det ved vi jo ikke helt endnu, fordi de ikke er færdige, men altså, i går var de ude med tal, der var meget, meget lave, til nogle 20%, og i dag er det så røget op på omkring 44%. Og det er ret svært at finde ud af, hvad der egentlig er sådan den rigtige fortælling i det, men vi ender nok et eller andet sted omkring 40-45% som sådan officiel valgresultat. Og det store ved det her er jo ligesom, det handler om, hvor mange der er gået hen og stemt, snarere end hvad de har stemt. Ikke? Fordi man vidste godt, at den her general ville vinde. Og spørgsmålet er bare, hvor stort et mandat får han så med sig. Mubarak, som blev afsat for i år, var tidligere flyvevåbensgeneral, som lagde uniformen og blev kåret ved demokratiske afstemninger. Minder Assisis historie ikke frygtelig meget om Mubaraks? Jo og nej. Altså, Sisi kom jo til magten på en helt anden måde. Han kuppede sig til magten, hvor Mubarak, han var vicepræsident, da Sadat blev skudt tilbage i 81, og han sad ligesom bare smult i et rart sæde, hvor han bare overtog det automatik, og så begyndte han så at vinde valg derefter. Ikke? Så har vi jo en helt anden historie med Sisi, den nuværende her. Han har været inde og skubbe en anden folkevalgt præsident af pinden, og derefter har gennemført en meget, meget blodig repression af hele den politiske opposition. Ikke? Der er jo altså stadig omkring 20.000 politiske fanger i Egypten nu, som er hovedsageligt fra det muslimske broderskab. Og 1.200 mennesker, og 1.200 mennesker blev for nylig dømt til døden med bare 2 domshandlinger. Præcis. Altså, det er en ekstremt brutal politistat. Der er masser af journalister, der sidder i spjældet, og det er altså ikke kun egyptiske, men også udenlandske journalister, der bliver fængslet for øjeblikket dernede. Så det er der var nogen, der opgjorde, at Egypten var det tredje farligste sted at være journalist. Næste efter Irak og Syrien, fordi det er en rigtig skidt kurve herinde. Fortæl mig engang, den der meget lave valgdeltagelse, det er grundlæggende en tillidserklæring til det muslimske broderskab, er det ikke rigtigt? Ja, sådan vil broderskabet selv fortolke det. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi kan sige det sådan, men det er, jeg har lige en dreng, der snakker mere her. Det drejer sig mere om, Sisis forsøg på selv at få et meget stort mandat med sig, er i hvert fald det vingeskud. Hvis han får 45%, og hvis det er rigtigt det tal, så er det ok. Altså han har hele tiden kørt sig frem på, at han er folkets stemme. Mm. Hvis han kun fik de der nogle 30 eller derunder, så begyndte det at være meget svært at sige, at det her det er et legitim folkelig beslutning, som jeg står bag, og folket har villet, at vi skulle afsætte en præsident og gennemføre en blodig repression, og nu er folket glad. Altså, det er den der historie, som der bliver pillet ved i det hele det her. Men broderskabet, det muslimske broderskab, vil selvfølgelig sige, se nu her, ikke? Vi fik 13 millioner stemmer til vores kandidat i sin tid. Hvor mange har Sisi fået? Måske nogenlunde det samme. Ikke? Det vil de tolke som, at det er en sejr for dem. Og det kan så føre til en hel masse skidt. Altså, fordi de jo ikke har tænkt sig at lægge sig flat ned. Men det som når man ser på nyhedsbilledet fra Mellemøsten og Nordafrika her over de sidste par uger. I Libyen bliver det, som der også er regeringskomplekset, åbenbart løbende besat af forskellige militser. Syrien har haft 5 års blodig borgerkrig. I Egypten får man kåret sig en general, som har gennemført et statskup. Hvor meget er der tilbage, for at sige om, hvad der så sker i Bahrain og så videre. Hvor meget er der tilbage af det arabiske forår? Fordi det virker jo lidt... Altså, jamen, det virker lidt depressivt, ikke? Ja. Men altså, jamen, det gør det. Jeg tror, at der er i hvert fald 3 ting, som er vokset ud af det her, de her arabiske revolter, eller foråret, eller hvad vi skal kalde det. Og det er ret åbenlyst, at vi ser, at de her militærdiktaturer konsoliderer sig alle mulige steder. Egypten er en hovedcase på det, men det findes også i Algeriet, og det findes andre steder. Så er der det her borgerkrigsperspektiv, ikke? Eller lidt værre i virkeligheden, sådan statskollaps, som både Irak, Libanon, delvist, ikke? Syrien, muligvis også Libyen er på vej til faktisk at helt falde sammen som stater, hvor centralmagten har meget lidt styr på, hvad for nogle folk, der har våben, og hvor de går hen, og hvad de gør med dem. Det er sindssygt bekymrende. Og så kan vi så også pege på et tredje felt, som hænger lidt sammen med det, nemlig det her med jihadismen, eller terrorismen, kalder du islamisk terrorisme, der er kommet enormt hårdt tilbage. Og der var ellers nogle år, hvor det var ved at sådan falde lidt ned, og det ikke var det, der var den store ting, men det er tilbage igen. Og de 3 ting til sammen er rigtig, rigtig skidt. Sådan følgevirkninger af det, der ellers var en spændende mulighed for at få forandret nogle politiske systemer. Og er der så muligvis også en forandringskurve i gang nogle steder? Tunesien og delvis Marokko. Og vi kan pege på nogle enkelte gode sager. Det opvejer det ikke helt. Når man ser på tværs af regionen, så er Tunesien vel det eneste land, der er kommet igennem det arabiske forår med noget, som vi her i vestlig perspektiv vil beskrive som en forbedring. Jamen, det tror jeg egentlig er, i hvert fald hvis vi kigger sådan helt formelt på det, så er det rigtigt, ja. Altså, at Tunesien, det er jo lige desværre det eneste sted, fordi Tunesien er så ekstremt insignifikant, det betyder ingenting. Det er lidt som hvis Liechtenstein havde et militærkup i morgen, så ville Europa sidde og sige, at det er rigtig synd for folk i Liechtenstein, men det betyder ikke så meget for Vesttyskland. Ja. Og den samme sådan, problemstilling har vi med, at Tunesien er så lille, så den kan ikke rigtig være sådan en regional trækkraft eller drivkraft, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Så de vil efter sandsynlighed bare kæmpe hårdt for at opretholde ligesom deres egen sådan demokratiseringskurve. Og det er svært, når du har sådan nogle diktaturer i nabolandene, som egentlig ikke er specielt interesseret i, at det skal ske. Rasmus, du skal have rigtig mange tak for at have taget humøret fra mig. Det er glad for. Kan du have en god morgen? Hej. Ja, tak. Hej. Cordua og Steno er Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Vi er optaget af at finde en løsning, der er brugbar. Det ville være mærkeligt, hvis du sagde, at vi er optaget af ikke at finde en løsning. Cordua og Steno holder sig aldrig tilbage og fortæller lytterne, hvad de selv mener. Vi ved jo godt, at det her samfund, der er al menneskelig kontakt, det er simpelthen for dyrt. Få din egen kode og tryk 7 og afslutte med selvmord, så har vi alle sammen gjort det godt. Kollektiv trafik skal være konkurrencedygtig, det er det ikke. Prøv at tænke, hvis der lå et par let spor fra København til Herning. Ryanair, EasyJet, Goldman Sachs eller McKinsey kørte nogle tog. Goldman Sachs inden DSB. Ja. Der er kun én mulighed tilbage. Nedlæg DSB. Ja, super. Cordua og Steno. I dag kl. 10 her på Radio 24/7. Og med denne hilsen fra de sure mænd over i Cordua og Steno, som senere i dag har et radioprogram om Sorteknud, så skal vi diskutere om Kvartrup og om Kvartrup slipper for let, og om det er umuligt at skandalisere sig selv i dansk presse, send en sms på 42 600 427, hvis du enten synes, at ham Kvartrup, han burde holde sig væk fra medierne, eller at du egentlig synes, at vi skal frede en mand, der faktisk ikke er dømt for noget endnu. Jeg sidder her med avislæserne og kigger på dagens aviser sammen med Knud Folschak, Lise Eholm og Søren K. Villemose. Og Knud, du snakkede før om, at du synes, der manglede konsekvenser, altså juridiske konsekvenser, for de folk, der har været involveret i den her netskandale, eller Kvartrup-sagen, eller Ken B. Rasmussen-sagen, hvad man kalder det. Du ikke lige fortælle mig, hvad du mener med det, fordi et eller andet sted, så er der vel foregået et lovbrud, og det er der vel så nogen, der kan blive dømt for, eller er der? Jamen, det jeg mener, det er, at vi må have fat i dem, der udgiver de her aviser. Altså, jeg synes ikke, det er så interessant med Kvartrup. Altså, Kvartrup er jo en chefredaktør, som har været på Se og Hør, og hvis ikke han havde været der, så havde der været en anden. Det, vi skal have fat i, det er, at konsekvenserne for medierne ved at lave ulovligheder inden for presseområdet er alt, alt for lempelige. Og så får jeg jo, når jeg siger det, så får jeg garanteret en masse, der siger, ja, men hvad med ytringsfriheden, og vi skal have fri presse og sådan noget. Men at give fri ret til at lave forkert presse, falsk presse, nedværdigende presse, chikanerende presse, det er jo ikke at beskytte ytringsfriheden. Det er at beskytte noget forkert. Vi har jo i hundredvis af sager, hvor man jo nærmest siger på et dagblad, at det er ligegyldigt, om det er forkert, det vi skriver. For konsekvensen er, at vi fra pressenævnet om 3 måneder får at vide, enten var det en ulovlighed, eller også var det en skrab ulovlighed. Vi får en påtale, enten en skrab påtale eller en påtale. Og den, der er gået ud over, er lagt ned for lang tid siden. Det har ingen konsekvenser, og vi har solgt 100.000 aviser. Søren Vilmos, som får lov at tegne dansk presse her, selvom du jo i virkeligheden kommer fra omtrent det mest nørdede dansk presse, Weekendavisens bogsektion. Jamen, altså, generelt er jeg jo ikke tilhænger af, at når der sker en anden sag, så løber man hen og vil have hårde straffe. Det synes jeg generelt, man skal passe på. Nej, det er jo det, dansk politik handler om. Og så for det andet, ja, det er jo lige præcis det, jeg troede, vi sad og var imod lige for 5 minutter siden. Men og så for det andet, så er det jo selvfølgelig en begrænsning af ytringsfriheden. Det er det da altid, når du laver hårde straf for, hvad man må ytre i det offentlige rum, så er det da selvfølgelig en begrænsning af ytringsfriheden. Altså, det er det rent objektivt set. Altså, det kan du simpelthen ikke indvende. Det vil sige, at vi fremmer ytringsfriheden ved at sørge for, at alt muligt crap, som er løgnagtigt og nedværdigende og skadende for andre mennesker, får fri adgang til pressen. Ja. Det kan en seriøs journalist som dig da ikke mene. Jamen altså, jeg vil hellere have en historie. Du vil hellere have løgnhistorie. Jeg vil hellere have en løgnhistorie for meget, end jeg vil have en rigtig sand historie for lidt. Jamen, det er da, fordi du laver en slutning, der hedder, at hvis ikke du kan få lov til at fortælle løgnhistorie, så kan du ikke også samtidig fortælle sandhed. Nej, det er ikke det, jeg siger. Altså, men nogle gange ved man jo ikke, om det er en løgnhistorie eller ej. Altså, du får det til at vide, om det er sort eller hvidt, at man har en klar skelnen. Det er sådan er det. Og det ved du også i praksis, fordi du er advokat. Du ved du udmærket godt, at sådan er det ikke. En presselovgivning har jo ikke fulgt med tiden. I dag kan en usand historie jo spredes på 30 sekunder i alle medier. Og så tager det 3 måneder at få en afslag. Nej, vi skal netop ikke straffe... Ej, du hører jo ikke, hvad jeg siger. Vi skal ikke straffe journalisterne. Vi skal straffe de medier, der scorer kassen på at fortælle de forkerte historier med vilje. Er du enig i, jo, at... Jamen, det er fordi, I taler forbi hinanden, sådan som jeg hører jer. Fordi det Søren siger, det er, at når man lægger en strammere lovgivning, så begrænser man automatisk ytringsfriheden. Ja, og det synes jeg er logisk. Jamen, det er det jo. I det øjeblik, man strammer det, så betyder det, at den frihed, du har til at ytre dig, bliver mindre. Det må være logik. Det er det ene udsagn. Det er logik for mig. Men det andet er, jeg synes ikke, I kommer ind til kernen. Kernen er, at der er skaffet sig adgang til folks kontokort og dankort og alt muligt andet. Og det har vi jo vedtaget i det her samfund, at det skal være privat. Jeg synes faktisk ikke, det er det, Knud siger. Nå, det, så er det siger, jeg er, ikke. Mig, det, der ikke hører, hvad ja, siger. Ja, fordi det, Knud siger, er jo ikke, at det, Knud siger, at det kan godt være, at det er ulovligt, men der er ikke nogen konsekvenser. Det vil altså, nu taler om, at der, jamen, der er to spor, der er ytringsfriheden og det andet. Ja, netop, ikke? Men det, Knud taler om, er jo, at man kan godt, altså, at journalistik godt kan krænke nogen, uden at det har nogen konsekvenser, også selvom der er regler, der burde forhindre det. Han siger jo bare, at konsekvenserne er for små. Er det ikke sådan, jeg hører? Jo, det jeg siger, det er, at når du har gjort en skade ved journalistisk bevidst at gøre et eller andet for at ulempe nogle mennesker, så er det sådan inden for strafferetten normalt, at så er dem, der ligesom har været udsat for en forbrydelse, de skal have en eller anden form for oprejsning. Og det kunne man jo få ved at lave nogle erstatningsstørrelser, som var relevante. Man kunne få det ved at behandle sagerne hurtigt, sådan så de her mennesker, det går ud over, bliver for oprejsning, bliver renset. Ikke? Ja. Man kunne også gøre det sådan, at man sagde, hvis jeg var blevet kørt ned i medierne på en eller anden uberigtig grundlag, så ville jeg da være glad for, at det hurtigt blev berigtiget i medierne, og at dem, der havde ødelagt min karriere eller mit liv, fik lov til at betale en eller anden form for erstatning for det, de havde gjort. Nu, ja, i dag, når jeg som advokat, hvis jeg som advokat laver en fejl, hvis jeg sender et brev en måned for sent, så får jeg en bøde på 50.000. Og det skal jeg da også have, for jeg skal da lave mit arbejde ordentligt. Men det er ligesom om, i ytringsfrihedens navn, så har man en presselovgivning i dag, som nærmest gør, at alle mennesker, når man spørger dem, siger, hvorfor har du ikke klaget til pressenævnet? Det får jeg ikke noget ud af, det tager for lang tid, det er håbløst. Det er da ikke godt for pressen og for ytringsfriheden. Jo, det er da bedre end at... Det er bedre end hurtige, hårde straffer. Det kommer til om et øjeblik. Vi har Jens Rasmussen med fra Horsens. Jens, du har skrevet herinde, Kvartrup er ikke dømt, og derfor må han indtil videre være uskyldig. Og det egentlig må være, og det må være op til folk at tige ham ihjel. Ja. Prøv at høre. Folk som ham, de lever jo i og af medierne. Og hvis man ikke bryder sig om ham eller en anden, fordi man mener, de har gjort et eller andet, så kan man vel bare lade være med at købe deres aviser, deres foredrag, deres... Hvad det nu måtte være. Men, så dør den vel af sig selv. Men Jens, prøv en gang at høre. Altså, er sandheden ikke, at man kan sælge hvad som helst, der har tilpas stor freak-faktor? Altså, Jørgen Jønke skabte sig en pæn formue på at sælge historier på, at han havde slået en mand ihjel. Der er jo også en mand, der udgiver, der er jo et forlag, der udgiver de bøger. I tilfældet i Henrik Qvortrup, der har vi jo ikke et valg om, at Danmarks Radio beslutter sig for at rehabilitere ham som politisk kommentator. Altså, han er sagt ugen efter, han er blevet anholdt. Jo, det har vi jo da. hvis jeg går hen og køber Jønkes bog, eller hvad det nu ellers måtte være, for et medie, ting og sager udkommer i, så har jeg dermed fortalt dem, der udgiver det. Det synes jeg, det er fedt det her. Det vil jeg gerne læse. Hvis jeg nu derimod har det standpunkt af Qvortrup eller Jønke, hvem det måtte være, er en eller anden skidekriminel, som absolut ikke er et forbillede, jamen så tig dem ihjel. Lad være at købe skidtet. Men vi har jo haft en lang række diskussioner om, at tv-stationer har lavet fascinationsprogrammer af Brian Sandberg, har lavet kammeratskabsprogrammer med Brian Sandberg og Lille A, om deres sådan, partnerskab, om forskellige... det er jo kriminalitet på den ene og på den anden måde. Altså, har de folk, der beslutter, hvad der er i vores offentlige rum, ikke særlig ansvar for os at holde... holde det offentlige rum fri for folk, som måske er bærer af meget negative fortællinger? Nej, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis, de har. De faldbyder en vare, og det gør de på et fuldt lovligt grundlag. Og så må det jo være op til vi andre, om vores moral den er anløben nok til, at vi vil købe det produkt. Du synes i virkeligheden, at vi skulle holde op med at forholde os så meget til det der smagsdommeri om, hvem vi putter på skærmen og i radioen? Det må jo op til folk selv at vælge med fjernbetjening om, hvad de vil se på. Ja, man kan ikke både hævde, at der skal være frihed til alt muligt, og så brokse over, at folk de benytter den frihed til at se eller læse et eller andet, som de fleste måtte mene kunne være noget lort. Søren Villemose fra Weekendavisen sidder og nikker. Du ser meget enig. Jeg er enig. Altså, jeg forstår ikke det der med, at folk er sure over, at nogen har skrevet en bog. Jeg synes jeg bare, man skal være med at læse den. Altså, svært er det vel ikke? Det der med, tænk, at nogen har udgivet Jynkes bog. Jamen, altså, der var åbenbart et marked for det. Så skal man lade være med at læse den. Og i øvrigt vil jeg så sige, at nogle af de der bøger, som bliver så udskældte, fordi det er onde mennesker, der skriver dem, der kan faktisk være interessante ting i dem. Altså, der er Brian Sandbergs bog. Der var der masser af detaljer af den, jeg synes var interessante. Altså, uanset hvor stort et røvhul er, så jeg er sådan set bare enig. Altså, ja, det er jeg. Okay, altså, men det du siger er, at den moral, vi egentlig skal diskutere fra, det er jo markedsmoral. Nej, jeg siger, at jeg synes ikke, der er en eller andens moral, der skal styre, hvad der bliver lukket ud i det offentlige rum. Sådan set. Jeg synes, at der skal lukkes alt muligt ud, og så må vi vælge at vrage hver for sig, ud fra hvad vi har lyst til. Jeg synes, som udgangspunkt skal der være så bredt et udvalg som muligt. Det tror jeg, vi er enige om. Altså, det, der er relevant i den snak, det er om oplysningerne, der kommer ud, om de er sandfærdige, og om de er fremskaffet i henhold til lovlige måder at fremskaffe oplysninger på. Det er jo det, der er relevant. Jens, altså, hvad folk vil læse, det må de selv om. Jens. Og Qvortrup er garanteret en dygtig journalist. Jamen, det tror jeg, det er alle meget enige om. Det er jo vel også derfor, Han er jo ikke dømt, og når han går på et medie her for nyligt i fjernsynet, så er han jo dygtig og har måske endda, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men han har selv udtalt, at han har været ked af de år på Se og Hør. Og for 5 år siden, så har han jo prøvet på, i 5 år siger han selv i hvert fald, prøvet at lægge afstand til den form for journalistik, og har været rigtig glad for sit nye liv, hvor han jo ligesom er blevet mere seriøs journalist. Og det er da okay for mig, det er da meget pænt. Det er da meget altså, hvis han har brudt loven, og det, altså... Så skal han jo bare straffes for det, og så... Ja. Jo, men jeg synes ikke, det har noget... Jeg synes ikke, det gør noget, at det har konsekvenser for hans karriere, altså, at man gør sådan nogle ting, men jeg synes ikke, at man dermed ikke skal have lov til at skrive en bog, eller andet. Altså, det... Eller så er det forkert, på en eller anden måde. Grimme mennesker, dem vil vi ikke have skrive bøger. Altså sådan noget, det synes jeg er noget moralisme. Det er noget moralisme, det kan vi ikke lide. Jens, jeg skal lige høre en gang, når Henrik Qvortrup får skrevet sin bog her inden for længe. Og jeg må indrømme, jeg forstår det også godt. Vi har jo nogle lidt særlige sager i Danmark for tiden. Der var også ham, der var spindoktor for Troels Lund Poulsen, som har været sigtet i meget, meget lang tid i forbindelse med den form for oprydning, der har været der. Og sådan en mand som ham, eller som Henrik Qvortrup her, kan jo ikke gå ud og få sig et job med det, de kan. Og forsørger deres familie og så videre. Altså, et stykke hen ad vejen, så hænger man jo også i sådan et tomrum i lang tid, og, og kan ikke vide, hvad man skal gøre. Men Jens, når får du får skrevet sin bog, er du så en af dem, som der gerne vil læse den? Er du så, Jens? Det har jeg egentlig ikke taget stilling til, om jeg har tænkt mig at læse den bog. Måske, måske ikke. Altså, det er i hvert fald ikke en bog, jeg vil sige, jeg brænder for at gå ud og købe. Men ja. Jamen, der er jeg en... Ja, så kan det da godt være, at man støder i den og får den læst. Der er jeg en stor hygler. Jeg kommer til at være den første nede i forretningen, når den der, den står der. Det kommer jeg til at sige. Jens, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind. Du, som advokat, så er der vel også sådan et problem i, at de folk, som der bliver anklaget i sådan nogle af de her offentlige sager, og som og hvorvidt de er sigtet, og der er jo ikke udfaldet anklageskrift endnu over for ting som Kvartrup. Det tror jeg heller ikke, der er en over for Troels Lunds tidligere spindoktor, Peter, hvad det hedder, Peter Arntoft, han hedder, ikke? Ja. De her mennesker kan jo få lov til at hænge og dingle i aviserne og i meget, meget, meget lang tid uden... Altså, jeg kan også godt følge den indvending, der hedder, jamen er der nogen retssikkerhed og beskyttelse for dem? Ja, nu går retssikkerhed jo på, om du i forhold til strafferetten får en dom og et eller andet sted bliver dømt på forhånd på den måde. Altså, men ja, med lidenhed, det får du mig ikke til at have over for de her mennesker. De er med i gamet. De lever som spindoktorer på de betingelser, der gælder der, og de fisker oplysninger ud af det grå mellemrum, eller hvad det nu hedder, og lever i den verden. Og nogle gange går de overstreget, nogle gange gør de ikke. Men altså, det, der er relevant for mig, det er at sige, er reglerne omkring den måde, vi har spindoktorer på, er det i orden? Det er ikke så vigtigt for mig, om en person mister sit arbejde, eller ikke er i stand til at forsørge sine 7 børn. Men Kvartrup, der har jeg det bare sådan, han er dygtig, en dygtig journalist, han har en historie, og han har taget afstand fra det, han har stået for engang, og han er ikke dømt endnu. Og hvis der er nogen, der vil bruge ham i en radio eller en fjernsyn, så kan for mig. Men det er jo også en form for afstandstagen, der kommer efter afsløringen. Det er jo lidt ligesom, når Lars Løkke siger, at han er ked af at fløjet på første klasse, når han er blevet afsløret. Jamen, noget af det her handler også om, at der er bare for lang tid, før noget bliver behandlet. Ja. Altså, det er ligesom, det hænger i luften i for lang tid. Jamen, lad os da få det behandlet. Lad manden blive... Altså, lad den sag komme for retten, eller hvad sådan noget skal. Altså, der er for stort set en drægtighed i systemet, tænker jeg. Men der er du jo lidt en ekspertkilde her, Knud. Hvor lang tid kommer det til at tage for politiet, cirka? Hvorfor skal det tage så enormt lang tid? At få undersøgt det her, lavet et anklageskrift, for at begynde at få noget at føre til doms? Altså, Kvartrup-sagen? Ja. Jeg tror, inden den er færdig, der går vel nogle år. Altså, og det er jo, fordi den er så kompliceret. Det er altså, men den hurtigste dom i forhold til det er jo, at køberne ser og hører, at hvis det dalet drastisk, så det kan være, at vi kan se, at vi kan få en konsekvens på den måde. Ja. Men det tager for lang tid, det der er ingen tvivl om. Men det tager et par år, fordi det skal jo være korrekt og grundigt. Ja. Du lytter til Radio 24/7, programmet af Avislæseren. Jeg hedder Kasper Fogh, jeg har Knud Folscher, Lise Egholm og Søren Vildmus i studiet til en diskussion af ugens og dagens historie. Og vi er i gang med at diskutere om... Om sådan en som Kvartrup slipper for billigt, når han kommer tilbage på radioen så hurtigt, og han kan turnere rundt i Danmark og sælge foredrag om de ting, der er foregået på Se og Hør. Jeg vil bare lige sige, altså, han har jo før sagt, at han ville skrive bøger, som aldrig er blevet skrevet, ikke? Så skal vi ikke lige vente og se. Han sagde, at han ville skrive en få biografi, ja, efter han havde været spindoktor for få. Dem blev aldrig skrevet. Det er rigtigt. Det har vi da aldrig og, jeg synes også, at han er lige lovlig hurtig. Det vil jeg altså sige, det er jo som gammel spindoktor. Det er et brud på enhver regel om godt spindokteri. Ja. At skrive en bog om sin gamle chef, som man har haft et fortroligt forhold til. Det er dårligt. Ej, så bliver man altså udstødt af klubben. Altså, hvis han har en lille smule... Jeg synes også, han er lige lovlig hurtigt nok til at skulle ud og lave pressehåndtering, ikke? Altså... Kæft, han er god mand til gengæld. Der har jeg det sådan. Altså, hvis jeg nogensinde får røven på komedie, så ringer jeg til Henrik. Hold kæft, hvor er han dygtig. Ja, og så alligevel... altså... Øj, mand. Et dobbeltopslag i Politikken om, hvor hårdt det er at blive indhentet af fortiden. Men prøv at læse det. Det er alligevel ikke... Altså, det er alligevel ikke en... Jeg sad ikke tilbage med et godt blik på ham efter det interview. Det gør jeg ikke. Okay, men det er sgu meget godt spundet, ikke? Jeg ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes ikke, han kom mere sympatisk ud af det på den anden ende. Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, det er så interessant at se, hvad der sker med alders ledelse. Altså ejerne af den virksomhed, som jo i sidste ende er dem, der har stået for det her, og har villet det her, og har ansat en mand til at gøre det her. Jeg synes, det er så utroligt spændende at se, hvad der kommer til at ske. Altså forskellen på dommen til Kvartrup, hvis han får en dom, eller, og konsekvensen for, for ejerne. Det synes jeg bliver spændende. Rigtig spændende at se. Der har jeg jo, jeg satte mig på et tidspunkt ned, og så kiggede jeg lidt på de der paragrafer, som de forskellige folk er sigtet efter. Den der 163, som handler om at hackerparagrafen, om at skaffe adgang til andres gemmer, og den der paragraf 299, som jo egentlig handler om industrispionage. For mig at se, er der jo ikke noget rigtigt at komme efter. Pressen må gerne bringe ulovligt tilvejebragt, eller ulovligt fremskaffet oplysninger. Pressen må gerne betale for sin historie. End of story. Er der, altså, Nu er det også fordi, at man har snadet i privatlivet for nogle kendte, som det færreste af os måske synes er store afsløringer, men havde de nu brugt de samme metoder til at rent faktisk finde frem til magthavere, der havde snydt og bedraget, så ville vi jo alle sammen synes, at det her det var genial journalistik, og vi ville aldrig nogensinde have sat spørgsmålstegn ved metoden. Altså. Det er jo klart. Altså, hvis der er jo nogle regelsæt, der hedder, at hvis journalister overtræder nogle spilleregler, men dermed afslører noget, som samfundsmæssigt er vigtigt at få afsløret, det må vi da være glade for. Ja, præcis. Altså, det er jo godt, det er sådan. Ja. Okay. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7, avislæserne, der sidder og går igennem dagens og ugens historie. Jeg hedder Kasper Fogh. Vi har Knud Folsjok, Lise Egeholm og Søren Willemus med i studiet. Lise, du greb fat i en historie, som der har kørt meget rundt lige før, om Bornholm. Ja. Yeah. Om slagteriet derovre. Ja. Yeah. Vil du ikke fortælle mig, hvad er det, du tænker, når du ser de der historier om de her slags mennesker, der mister deres historie på deres arbejde på Bornholm? Ja, altså, jeg tænker nu mest på Bornholm, fordi jeg rigtig godt kan lide Bornholm. Jeg er halvbornholmer, og vores familie har et hus derovre. Jeg har rigtig meget med Bornholm at gøre. Jeg har boet derovre de første år af mit liv, og kommer der mange gange om året. Og jeg synes, det er så ærgerligt, hvis Danish Crown lukker i Rønne. Fordi det er rigtig mange arbejdspladser, og jeg synes jo altså, at man burde strække sig så langt, så man burde gå ind på det tilbud, der ligger om at gå ned i løn. Der er ikke nogen, der synes, det er sjovt at gå ned i løn. Det er klart, det er logik for enhver. Men hvis man, altså 8%, jeg synes jo, at de får en relativt høj løn i forhold til, hvor meget man er uddannet for at være slagterimedarbejder, så synes jeg, at man får en ganske høj løn. Så fordi man gik 8% ned i løn, hvis man dermed kunne redde en arbejdsplads og redde ikke kun de der 200 mennesker, der er ansat, men også alt det, der er relateret, plus at man nu skal til at transportere grisene over for at få dem slagtet, det er jo helt hen i vejret. Altså, vi er simpelthen nødt til at lave, man er nødt til at komme det her i møde, for at bevare en vigtig arbejdsplads på en del af udkants Danmark. Berlingskes forside henvisning hedder Bitter lønstrid kostede endnu et slagteri i livet, og det er jo sådan en historie, der vi har, altså slagteriet derovre har hængt i en tynd tråd i lang tid. Ja, og jeg ved også godt, at der er lukket andre slagterier rundt omkring i landet. Jeg ved det godt, men det er jo altså dyrere at producere på Bornholm, fordi det skal transporteres frem og tilbage og så videre. Jeg synes, man skal gå langt, og sådan som jeg har forstået historien, og det er der selvfølgelig tolkninger på, så har man prøvet også fra ledelsen at komme det her i møde, og så skulle man måske lande det på et kompromis, hvor også medarbejderne gik ind på at gå ned i løn for at bevare deres arbejdsplads. Deres fremtidsudsigter er rigtig, rigtig dystre, hvis den her arbejdsplads lukker. Vil du gå ned i løn for at beholde dit job? Ja, det vil jeg gerne. Det vil du gerne, og det vil jeg også gerne høre fra lytteren derude. Det vil jeg gerne. Hvis I er villige til at gå ned for at beholde jeres job, og I synes, at... Ikke 20%, men 8%. Nej, men slagteriarbejderne derovre og slagteriarbejdernes fagforbund har jo sagt nej. Hvis I synes, de skal gå ned i løn for at beholde deres arbejdsplads derovre, send en sms på 42 600 24 7. Jeg synes, det er meget sparet spil, der er omkring det der. Fordi, og der er et kæmpe blame game i gang mellem virksomhederne og fagbevægelsen og så videre omkring, hvad der sker. Knud, du sidder og... Jamen, jeg synes, når man snakker om det her sag, så skal man lige spadestik dybere. Altså, problemet med det her med slagteriarbejderne, det er jo, at de jo i sin tid fik en meget, meget høj løn, fordi det var et meget, meget hårdt arbejde. Derfor har de over mange, mange, mange år opbygget et meget højt lønniveau. Ja. Det synes jeg også, det er. Det er jo et problem. Et andet problem er, at det er jo svært at sige til nogle medarbejdere, at de skal gå ned i løn, når Danish Crown scorer det ene kanonoverskud efter det andet. Og så har der jo været, jeg er så ked af, at man ikke kan gå ind og være mælingsmand i sådan en sag her, for det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Fordi man er jo noget meget... Du vil garanteret være god til det. Man har noget meget, de ikke dig? Det, der er relevant, det er, man er nået meget langt i forhold til, at den lønindgang skulle samles op af en fond. Problemet er, at den fond bliver i virksomhedens interesse. Og derfor ja, har man ikke, derfor har man ikke kunne knække det. Men det, jeg så også vil sige til sidst det her, det er... Du er ekspert i fondet. Hvad hedder det? Samfundet kan jo ikke leve med, at vi lukker slagteriet på Bornholm. Nej, og ligesom vi i andre lovgivninger har lov om virksomhedsoverdragelse og nogle rettigheder i forhold til fagfolk og altså fagligretslige forhold, så burde man jo de her sager fra samfundets side gå ind og sige, hvordan kan vi hjælpe den her problemstilling på vej? Vi burde simpelthen sørge for at sige, hvordan kan vi sørge for, at det her slagteri stadigvæk er på Bornholm. Det kan man gøre ved Vandkants Danmarks tiltag. Det kan man gøre ved at lave billige låneordninger. Og det, du taler om, det er, du det taler om statsstøtte til virksomheder i Udkants Danmark. Er det ikke jeg taler om statsmassering i forhold til en problemstilling, som kunne have været løst. Vi var meget, meget tæt på, at det kunne have været løst, det her problem med den høje lønniveau inden for slagterisektoren. Men det lykkedes ikke, fordi vi endte med at kunne se, at arbejderne sagde, nej, vi skal ikke betale til mere løn, eller til mere overskud til virksomheden. Jamen, så er fagforeningen blevet for stærk. Nej, jamen, den lille det, bitte... Jeg kan godt forstå, at man siger det, fordi Dennis Crown kommer ud det ene år efter det andet med kanonoverskud. Hvorfor lukker de så mange af deres slagterier? Det gør de, fordi lønniveauet er for højt. Men svære er det da ikke. Ja, men i Tyskland er lønnen 66 kroner i timen for at få... Ja, det måske så for lavt, men 197 kroner i timen, det er fandme da en høj løn for folk, ja, der ikke har nogen uddannelse. Nu skal vi passe på det er helt vildt. Nu skal vi passe på med at sammenligne med andre lande, for der er andre forhold i forhold til pension. Men det, jeg bare vil sige, det er, for eksempel land som Norge, der har man regler, der hedder, at hvis man har virksomhed nord for en grænse, så er der nogle skatteregler, der er gunstigere. Her kunne man måske på Bornholm i en lønsnak fra statens side sige, vi vil gerne hjælpe Vandkants Danmark. Man kunne også lave nogle lånemuligheder. Men prøv at høre. Man kunne lave masser. Vi har kun inde på mandag. Du har sådan en fin måde at sige det på, og lånemuligheder og Vandkants Danmark osv., men det du siger er jo, at hvis der skal ligge virksomheder på Bornholm og mange andre steder i Udkants Danmark, så skal vi statsstøtte. Ja. Det er rigtigt. Ja. Modspørgsmålet er så, jamen, det kan man jo blive ved med. Spørgsmålet er, i den verden vi lever i, kan man så blive ved med at sige, at der skal bruge 35.000 mennesker på Bornholm, når der ikke er virksomheder eller arbejdspladser eller økonomi til det? Jamen det må vi jo vurdere ud fra en CSR-politik, der hedder, er det det, vi gerne vil have? Nu får vi jo en regning, der hedder, at vi skal sejle svinene til Køge, eller hvor de nu skal hen. De skal til slagteriet til Ringsted. I Ringsted, ikke? Ja. Altså, vi må lave en samfundsmæssig vurdering af det her, og så må vi jo sige, at vi har brug for differentierede regler i forhold til Vandkants Danmark, for eksempel i forhold til skatteret, i forhold til skattereglerne, i forhold til lånereglerne, i forhold til mange, mange forskellige forhold. Og der må vi jo tænke samfundsmæssigt, og selvfølgelig har vi en interesse i at have mennesker i Vandkants Danmark. Peter, du har ringet herind. Ja, det har jeg. Har du noget med Bornholm at gøre? Nej, det har jeg ikke. Jeg er sammen på en danske. Vi bor i danske samfund, og som sådan, så skal vi i holde alle facetter kørende her med os Bornholm. Og Bornholm er så specielt for mig at se, at det Du synes, at slagteriarbejderne derovre må kigge på hinanden og sige, jamen, ved du hvad, så må vi altså gå lidt ned i løn? Ja, det synes jeg. Vil du selv gøre det? Det tror jeg vil. Jeg fornemmer, der hele vejen rundt har gjort utrolig meget i forsøg på at løse de problemer her. Men og det er åbenbart den sidste, der skal til. Hvad er det, du selv laver? Jeg er selv til næringsrivende. Du er selvstændig hvad, siger du? Næringsdrivende. Du er selvstændig næringsdrivende. Fordi, kan du ikke godt forstå, at de her folk, der står derovre og siger, at det er os, der står og løfter de tunge skinker, det er os, der har det hårde arbejde med det her. Virksomheden tjener masser af penge, og så skal de stadigvæk rende rundt og klemme os for småkroner. Hvad er det for noget? Nu vil jeg korrigere et par ting. Jeg er også i en branche, hvor vi har andelsselskaber. Og det er ikke andelsselskaber som sådan, der tjener mange penge. Fordi de bliver udløjet til de bagvedliggende andelshavere. Så det der med at snakke om, at de har store overskud, det er ikke helt faktuelt. Det er de bagvedliggende andelshavere, du skal se på deres økonomi. Nå, men ikke desto mindre, altså Dennis Kram producerer et overskud, som det så giver til sin endelige andelshaver eller aktionærer. Sådan er sådan nogle virksomheder jo. Jo, men så kan du så se på, så skulle de måske have pengene i deres løbende afregning og ikke akkumulere dem til årlig afkast. Det som jeg tænker, det er, at jeg er sådan en åndsarbejder et eller andet sted. Ikke? Jeg lever af at snakke med andre mennesker og tænke mig om osv. Jeg synes, det er enormt let at stå sådan, når man har sit på det tørre, og forventer andre mennesker, de ligesom går ned i løn? Jamen, er virkelig ikke sådan, at vi er især nødt til at forholde os til vores egen virkelighed. Og virkeligheden på Bornholm er utrolig sparet, som jeg ser lige nu. Ja. Og der er jo i hundredvis af menneskers fremtid, der er på spil derovre. Og jeg under slagteriarbejderne hver en krone, de tjener. Men hvis virkelig det år nu er, de skal 8% ned, for både de og lige så mange andre har et job, også i fremtiden. Plus, de har en løb, der fungerer. Peter, jeg forstår godt, hvad du siger. Dit kovlærk er en time ved at være slut. Vi skal have nyheder. Du skal have tusind tak, fordi du ringede ind. Og jeg forstår godt, hvad de siger. Må ikke også, de gør det over på Bornholm? Tak, hej.